रातों में रोता हूँ तेरे याद में, यूं ही नहीं ख्वाबों में चाहता हूँ तुझे, यूं ही नहीं रातों में रोता हूँ तेरे याद में, साथ जो मिल जाए तो लगे जन्नत है हासिल, अगर राह पे तेरे निशान मिले तो मिल जाए मंजिल, मेरी दुआ तू सुन ले जरा, मेरे खुदा तू है का, तू सुन ले जरा, मेरे खुदा तू है कहा, मेरी दुआ तू सुन ले जरा, मेरे खुदा तू है कहा, मेरी दुआ तू सुन ले जरा, मेरे साथ जो मिल जाए तो लगे जन्नत है हासिल, अगर राह पे तेरे निशान मिले तो मिल जाए मंजिल, मेरी दुआ तू सुन ले जरा, मेरे खुदा तू है कहा, मेरी शेयर करें और डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब बटन, अगर आपको पसंद नहीं आए तो जरूर करें।